صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم ذہنی آزمائش کا 21واں سلسلہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو ہمارے اس سلسلے میں کیمرہ مین ہونے کے فرائض سر انجام دیتے ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, تو آج ہم نے سوچا کہ چلیں ان کو بھی آپ کو دکھائیں. ان کے لیے بھی دعا کریں, ہم سب کے لیے دعا کریں, اللہ ہمیں مدنی ماحول پر استقامت بھی نصیب فرمائے اور سنتوں کی اس پیاری تحریک عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی میں خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ماشاء اللہ. السلام علیکم السلام علیکم ماشاء اللہ مرحبا. ٹھیک ہے سر, السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ماشاء اللہ. جی مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ہے آج 21واں, اور آج کے سلسلے میں دو بڑی پیاری ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں. ہمارے باب المدینہ کراچی کی ٹیم بھی ہے, آج یوں سمجھیے کہ میزبان شہر کی ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہے, اور دوسری طرف فاروق نگر لاڑکانہ سندھ کا وہ شہر جس کو خاص اب نسبت حاصل ہے مفتی فاروق صاحب کے ساتھ, اور ہم انہیں لاڑکانہ کو اسی لیے فاروق نگر بھی کہتے ہیں. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے, مقابلے کو لے کر آگے بھی چلنا ہے. آپ بھی اپنی رائے, اپنے مشورے ہمیں نمبرز اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہاں دے سکتے ہیں. آپ اپنی کون سی ٹیم آگے جائے گی یہ رائے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے فیس بک کے مدنی چینل آفیشیل پیج پر جا کر یہ رائے ہم سلسلے کے آخر میں دکھاتے ہیں کہ پولنگ کیا بتا رہی تھی, یعنی ناظرین کی رائے کیا تھی کہ فاروق نگر لاڑکانہ آج مقابلہ جیتیں گے یا باب المدینہ کراچی والے. بہت کچھ آج سیکھنا ہے, بہت کچھ سمجھنا ہے. تیار ہو جائیے اچھی نیتوں کے ساتھ, ہو سکے تو اپنے ساتھ ایک ڈائری اور قلم بھی رکھیں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں. بہت پیارے پیارے بعض اوقات مسائل پتہ چلتے ہیں, سوالات کے جوابات ملتے ہیں, لیکن پھر بعد میں انسان بھول جاتا ہے. نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں فاروق نگر لاڑکانہ کے, اور باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. قلم دوات نو تھا چلو لکھو شروع ہوا. قلم جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, باب المدینہ کراچی کے اور فاروق نگر لاڑکانہ کے اسلامی بھائی. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیں گے, معلوم کریں گے کہ کہاں سے آئے ہیں, کس شعبے سے تعلق ہے اور کیا جذبہ لے کر آئے ہیں. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اپنا تعارف پیش کریں گے. محمد ظاہر تاری ول سید احمد, میں بیسیکلی کامرس لیکچرار ہوں اور میرا تعلق شعبہ تعلیم سے. جی لیکچرار ہیں کامرس کے. دوسرے اسلامی بھائی محمد بلال رضا, جامعۃ المدینہ فیضان بغداد درجہ خامسہ, اس کے علاوہ بی کام کا اسٹوڈنٹ, پانچویں درجے کے طالب علم بھی ہیں اور بی کام کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. جی محمد کامران اتاری, اے سی سی کوالیفائڈ, اس کے علاوہ جاب بھی کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. کمال یہ کہ تینوں کا تعلق کامرس سے ہے کسی نہ کسی انداز سے, تو میرا خیال ہے یہ جو بیچ کے طالب علم ہیں جو بی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو شاید یہ فائدہ ہو گیا ہوگا کہ استاد سب مل گئے ہوں گے. ذہنی آزمائش کے بعد بہت سارے میٹرز جو ہیں کامرس کے لیکچرار بھی مل گئے ہیں. چلے جناب, اب فاروق نگر لاڑکانہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا مصروفیات ہیں. مہتاب حسین بن محمد بخش, جامعۃ المدینہ سکھر درجہ خامسہ. اچھا سکھر درجہ خامسہ کے طالب علم ہیں. جی پانچویں درجے کے طالب علم ہیں. سجاد حسین حسینی بن گل حسن, جامعۃ المدینہ فاروق نگر لاڑکانہ درجہ ثالثہ. تیسرے درجے کے فاروق نگر لاڑکانہ جامعہ کے طالب علم. جی عبد السبحان اتاری, کلاس فرسٹ ایئر, ڈگری کالج میرپور ماتھیلو. میرپور ماتھیلو لاڑکانہ اور سکھر, کیا بات ہے جناب, بڑا خوبصورت ایک مدنی گلدستہ ہے فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم کے درمیان. آئیے ذرا خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آج یہ جو دو ٹیمیں ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہے, ایک تو باب المدینہ کراچی ہے اور دوسری جو ہے وہ فاروق نگر لاڑکانہ ہے, جن کے درمیان یہ مقابلہ جاری ہے. سبحان اللہ. چلے جناب چلتے ہیں پچھلا سلسلہ, کل جو سلسلہ ہوا تھا وہ کس ٹیم کا درمیان, کس ٹیم اور کس ٹیم کے درمیان تھا, نتیجہ کیا نکلا, آئیے دکھاتے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اللہ کی رحمت سے یہ سلسلے کا آج 20واں ایپیسوڈ ہے. آج دو شہروں کے اسلامی بھائی ہیں, ایک تو باب الاسلام سندھ کا شہر میرپور خاص ہے اور دوسرا پنجاب کا شہر دار السلام توبہ ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. 6 رجب المرجب کو ان میں سے کن مشہور بزرگ کا عرس ہوتا ہے؟ داتا صاحب, حضرت خواجہ غریب نواز اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. جی جناب, خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دودھ کا ایک پیالہ دیا کہ سب اصحاب صفہ کو پلاؤ. اس پیالے سے 70 صحابہ کرام نے دودھ پیا لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کس شعر کے اندر اس مبارک واقعے کا تذکرہ کیا ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ جواب درست دے دیا ہے. جمعہ کے روز سورہ آل عمران تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میرپور خاص والے جواب دیجیے. حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی آیت پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رات تک دعا کرتے رہتے ہیں. جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. سوال بھی آپ سے سورہ آل عمران کا ہوا تھا, آیتوں کا تو نہیں ہوا تھا. ایک نمبر دیا جائے گا. جواب کمپلیٹ نہیں تھا. پہلی بار ایک نمبر کٹا ہے کسی بھی ٹیم کا. 28 نمبر ہیں دارالسلام والوں کے, 27 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. نمبر چار کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مستحبات تحریر فرمائے ہیں؟ 14 مستحبات تحریر فرمائے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. 46 دارالسلام, 47 میرپور خاص. ایک نمبر کا فرق ہے. اور اگلا سیگمنٹ جو آخری سیگمنٹ ہے فیصلہ کر دے گا کہ آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور کس نے پیچھے جانا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجیے. آج پہلی بار بیل جلدی نہیں بجائیے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 2 نمبر حاصل کرنے کا موقع ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بیل بجائی ہے جناب دارالسلام والوں نے. وضو خانہ. ان کا کہنا ہے وضو خانہ. روز ہی ہم استعمال کرتے ہیں, کیا اس سے مراد وضو خانہ ہے؟ وضو خانہ. جواب درست دے دیا ہے. دارالسلام والے آگے بڑھتے ہوئے. اگلا وہ لفظ جو درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی بیل بجا دی ہے ایک بار پھر دارالسلام والوں نے. مسجد جن. ان کا کہنا ہے مسجد جن. کیا یہ جواب درست ہے؟ مسجد جن. جواب درست دے دیا ہے. جی تسبیح فاطمہ. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے تسبیح فاطمہ. کیا یہ درست ہے؟ تسبیح فاطمہ میرپور خاص والوں کا جواب درست ہے. لیکن جناب کچھ دیر ہو گئی اور اب ہمارے توبہ والے دارالسلام توبہ والے آج مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. مقابلہ بڑا اچھا رہا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک ٹیم کو الوداع کرنا ہوتا ہے. جی مدری چل کے ناظرین, کس طرح ایک ٹیم ہم سے جدا ہوئی اور کون سی ٹیم آگے بڑھی یہ آپ نے دیکھ لیا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے مقابلے کا آغاز کریں آئیے چلتے ہیں مدری چل کے ناظرین سے قرآن دازی کرنی ہوتی ہے. ہمیں سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جواب بھی بتاتے ہیں. سلسلہ ختم ہوتے وقت ہم نے ایک سوال کیا تھا, وہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کیونکہ عبدالحبیب بھائی آج باب المدینہ کا مقابلہ ہے تو جب اوپر آ رہے تھے تو کافی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو آج باب المدینہ کا سپورٹ کرنے عالمی مدینہ کر رہے ہیں. جی باب المدینہ بھی ہمارا ہے اور فاروق نگر لاڑکانہ بھی ہمارا ہے اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہر صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ یہ کن بزرگ کا فرمان ہے, اچھی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت برا؟ جواب ہے حضرت علامہ جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ تعالی علیہ. فیس بک پیج پر جو نام ہمیں آئے مدنی چینل آفیشیل پر, طلحہ سبحانی مرکز الاولیاء لاہور, عباد فرید باب المدینہ کراچی, غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا, بنت مشتاق چکوال, بنت کاشف باب المدینہ کراچی, محمد حنیف اتاری مٹھی, عامر شہزاد اتاری, حسان باب المدینہ کراچی, رانا فاروق گلزار طیبہ سرگودا, ام اکرم صدی بلوچستان, سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان, ابو بکر صدیق ہند سے. اور آج کا تحفہ جا رہا ہے بنت کاشف باب المدینہ کراچی. آپ رابطہ کیجیے ہم سے اپنے محرم کے ذریعے اور انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچا دیا جائے گا. اب باری ہے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آئے تھے جوابات آئے تھے ان میں سے چند ناموں کی. یہ نور اتاریہ ضیا کوٹ سیال کوٹ, سیف اللہ جان شیخ میرپور خاص سندھ, بنت مشتاق پاکپتہ شریف, بنت رفیق اتاریہ باب المدینہ کراچی, عبد الرزاق علی محمد باب المدینہ کراچی, ام خیر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, شمس الدین لاڑکانہ سندھ, بنت محمد ایوب اتاریہ ڈگری سندھ, بنت سید حسین اتاری گجرات, محمد عاصم دہاڑی, ام جاوید اتاریہ باب المدینہ کراچی, غلام یاسین چشتی اتار والا, بنت غلام رسول لالا موسا. اور جواب ہے جناب جس کا نام نکلا ہے بنت سید حسین اتاری گجرات. آپ بھی اپنا تحفہ منگوا لیجیے اپنے محرم کے ذریعے, ہمیں ایڈریس بھیجیے تو آپ تک تحفہ بھجوایا جائے گا. آج کا سوال مدری چل کے ناظرین تیار ہو جائیے جو سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے ہمیں دینا ہے. جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کتنے فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. مریض کی عیادت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے, تو اب آپ نے بتانا ہے کتنے فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتوں کی تعداد بتانی ہے. جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے. جلدی حاصل کیجئے, حاصل نہیں کیا تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, اور ہمیں جلدی جلدی جواب عطا فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بتی چل کے ناظرین, آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. علم نور ہے, نغمات رضا, قرآنی معلومات, زبان و بیان, سفر ہے مگر اکیلے درست کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور, العلم نور. جناب پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے, اولیاء کی جماعت میں اوتاد کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی جماعت میں اوتاد انہیں کہتے ہیں, ان کی تعداد چار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے چاروں مشرق مغرب شمال جنوب کی حفاظت فرماتا ہے, یعنی ایک کے ذریعے مشرق کی, دوسرے کے ذریعے مغرب کی, تیسرے کے ذریعے شمال کی, چوتھے کے ذریعے جنوب کی, اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے. جناب ہر زمانے میں ان کی تعداد چار ہوتی ہے, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے, دوسرے کے ذریعے مغرب کی, تیسرے کے ذریعے شمال کی, اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے, اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے. تفسیر قرآن سراط الجنان میں اس کا تفصیلی یوں سمجھیے جلد نمبر چار میں اس کا خوبصورت تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچئے یہ اوتاد دنیا میں چار ہوتے ہیں, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے ہمارے اندر ایسے کون لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس مرتبے پر فائز ہیں. اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے. جناب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے جناب لارکانہ فاروق نگر والوں سے, اللہ عز و جل کے قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ویسے تو ہر نیک اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے قرب کا ذریعہ فرمایا. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. روایت کا مفہوم ہے, بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو, اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو, اور تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہے. سبحان اللہ, یہ اسلام کی بہترین خصلتوں کا ہم نے بیان سنا. جواب درست دے دیا ہے. کس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ بنایا گیا؟ اللہ اکبر, کتنا پیارا سوال ہے. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کس بنا پر بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمام لوگوں میں سے تجھے خاص کیوں کیا کلام کرنے کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے سامنے عاجزی کرتے ہوئے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا. ہائے ہائے, رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے تجھے اپنا کلیم بنا لیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت شرمانا نہیں چاہیے, آنسو بہاتے وقت شرمانا نہیں چاہیے. رب کے ہم عاجز بندے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال ہے, بتائیے شہداء کی ارواح کہاں رہتی ہیں, شہیدوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں عرض سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں, جنت میں جہاں جاتی ہیں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں, پھر واپس اسی قندیلوں میں آ جاتی ہیں. کیا بات ہے شہداء کی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے درود پاک پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. درود پاک پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہونے پر پڑھنا واجب، اور بار بار ذکر ہونے پر پڑھنا مستحب ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہو تو پڑھنا واجب، اور بار بار ذکر ہونے پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جواب درست دے لیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خود پسندی سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے حواریو، بہت سے چراغوں کو ہوا نے گل کر دیا اور بہت سے عبادت گزاروں کو خود پسندی نے تباہ کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، بہت سے چراغوں کو ہوا نے گل کر دیا اور بہت سے عبادت گزاروں کو خود پسندی نے تباہ کر دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مند اور احمق کسے قرار دیا؟ پیارے علیہ السلام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل سے بے جا آرزوئیں لگائے بیٹھے۔ اب ذرا سوچئے، ہمارا شمار عقل مندوں میں ہوتا ہے یا اس تاریخ کے مطابق احمقوں میں ہوتا ہے؟ رب کریم اپنا محاسبہ کرنے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کئی بار سنے ہوں گے، اس کی ہمیں معنی بتائیے۔ رحمان کا معنی ہے کہ نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، اور رحیم کا معنی ہے کہ بہت رحمت فرمانے والا۔ رحمان کا معنی یہ ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس میں جلالت اللہ کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں؟ مفسرین کرام نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں، وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، وہ ذات جس کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے۔ تین معنی تو آپ نے بیان کر دی، وہ ذات جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے، اور مفسرین نے اس لفظ کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں، عبادت کا مستحق، یقیناً اللہ تبارک و تعالی عبادت کا مستحق ہے، وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں جناب، یہاں تو سب صحیح جواب آ رہے ہیں۔ عابد باپو، اب آپ کی باری ہے، حاضرین سے کیا سوال کریں گے اور کیا جواب لیں گے؟ جی آپ کی جانب آ رہے ہیں، ہاتھ بلند کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے وہ کون سے حکیم ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی موجود ہے؟ صرف ہاتھ بلند، ہاتھ بلند جی، آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جواب دیا حکیم لقمان، اور آپ کا جواب ہو چکا ہے، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی، اب ایک آسان سا سوال کرتے ہیں، تحفہ ان کے لیے لے کر آ جائیے، انشاءاللہ مدنی تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آسان سا سوال کرنا ہے، بالکل آسان سا، ہاتھ بلند کریں، کس سے پوچھیں؟ اب بلند کیجیے، ہاتھ بلند کرنے کا، ہاتھ بلند کرنا ہے، آواز نکالنے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ آ جائیں، چلیں جلدی آئیں، مدنی سوٹ، سفید سوٹ، آپ کو سوغات مدینہ، آئیں قریب آئیں، سوال آپ نے غور سے سننا ہے، آئیں قریب آئیے سر۔ حرف تہجی کتنی ہے؟ یہ سوال نہیں ہے، 29 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے حرف تہجی کا وہ کون سے حروف ہیں جس کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ جلدی بتانا ہے، جلدی، حرف تہجی کے نیچے، حرف تہجی میں کون سے حروف ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ جیم کے نیچے، جیم کے نیچے نقطہ ہے، بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم. با اور جتنا بھی سوچ لیں ذہن میں نہیں آئے گا. نون نون کے نیچے نقطہ ہے ہوتا ہوگا نیچے نون میں. چلیں جی آپ نے جواب دیا, کوئی فائنل بتا دے آخری اس لائن بھائی. چلیں جی آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. سوال کیا پوچھا آپ نے؟ حروف تہجی 29 ہیں, ایسے کتنے حروف ہیں جن کے نیچے ایک نقطہ ہے؟ ایک تو آ گیا ہے با. با ایک ہی ہے اور وہ حرف ہے با. با جواب درست ہو تو آپ کا جواب درست. وہی دے رہے ہیں تحفہ بھائی, مطلب صحیح تو ہے, دے رہے ہیں آپ کو تحفہ. تو ان کو پہلے والے بھی بھائی بتایا تھا نا, نون بھی لے کر آ گئے تھے. ان کو بھی دے دے. چلے آپ جی دونوں کو مدنی تحفہ, ٹھیک ہے. مقدس غلاف خانے کبا کے مقدس دھاگے. اچھا نون مہربانی کیجیے کبھی نون کے نیچے نقطہ مت لگا دیجیے گا, باقی خیر. چلے جناب اب شروع کرتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. کیا اعمال لکھنے والے معزز فرشتے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں؟ جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اعمال لکھنے والے فرشتے بھی دلوں کا حال جان لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرام الکاتبین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتظار کرو, اگر یہ بندہ گناہ کر لے تو اس کا ایک گناہ لکھنا, اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھنا کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس کو ترک کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رب کی رحمت تو دیکھیے, گناہ کا ارادہ ہو بھی جائے تو گناہ نہیں لکھا جاتا, انتظار کرنے کا فرمایا جاتا ہے, اور گناہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی بھی نیکی عطا فرماتا ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی. اور یہ پتا چلا کہ کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں. اب ایک سوال ذہن میں ہے, جب فرشتے دلوں کا حال جان لیتے ہیں تو جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں رحمت للعالمین ہیں, ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی. فرشتوں کی بات چلی ہے تو بتائیے فرشتوں کے سپرد مختلف خدمتوں میں سے کچھ بیان کیجیے. بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی لانا, کسی کے متعلق پانی برسانا, روزی پہنچانا, اور بہتوں کا درباری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا, اور کسی کا مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانا, اور اس کے علاوہ ملائکہ بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں. کیا بات ہے, ملائکہ کے کتنے کام ہیں, چند جھلکیاں آپ نے سنی, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو بعد مرنے سے قیامت یا حشر تک ہے؟ برزخ سے مراد نہ قبر ہے نہ وہ زمانہ, بلکہ اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں ارواح بعد موت اپنے اپنے مراتب کے مطابق حشر تک رہتی ہیں. قبر نہ وہ زمانہ بلکہ وہ مقامات جن میں ارواح جو ہیں روحیں بعد حشر بعد موت حشر تک حسب مراتب اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق رہتی ہیں, اسے برزخ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کیا مردہ بھی کلام کرتا ہے؟ جی ہاں, مردہ بھی کلام کرتا ہے, اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں. مردہ بھی کلام کرتا ہے اور اس کے کلام کو عام انسانوں اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت کی تین قسمیں. قیامت صغرا, اس سے مراد موت ہے یعنی جس کی جو مر گیا اس کی قیامت ہوگی, اور دوسری قسم ہے قیامت وسطی, اس سے مراد ہے کہ ایک زمانے کے لوگ مر جائیں اور دوسرے زمانے کے نئے لوگ آ جائیں, اور قیامت کبری سے مراد ہے لوگوں کا اعمال کی جزا و احتساب کے لیے اٹھنا. قیامت تین قسم کی ہوتی ہے, قیامت صغرا, قیامت وسطی, اور جناب تیسری قیامت جو قیامت کبری ہے, تفصیل آپ نے سن لی ہے, جواب درست دے دیا ہے. قیامت کے دن کون کس کی شفاعت کرے گا؟ جس قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء اعظم شہداء کرام حفاظ بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دین عطا کیا گیا وہ اپنے متعلقین کی شفاعت فرمائیں گے. یوں ہی نابالگی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کی شفاعت فرمائیں گے. کیا بات ہے, تمام انبیاء کرام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے, اولیاء اعظام شہداء علماء کرام حفاظ حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا ہو وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. یوں ہی نابالغی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. تو کیوں نہ مولیا سے پیار کریں, کیوں نہ علماء سے پیار کریں, کیوں نہ نیک لوگوں سے محبت کریں, انشاءاللہ کسی نہ کسی کی نسبت کام آ جائے گی. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو اے عطار سارے صحابہ سے بھی پیار ہے, ہم کو اے عطار سارے نبیوں سے بھی پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا, انشاءاللہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے جناب. اب سوالات وہ ہوں گے جس میں آپشن دیے جائیں گے. جب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی پر فالج کا حملہ ہوا تو کن بزرگ نے خواب میں آ کر اس حصے پر اپنا دست شفقت پھیرا تو آپ تندرست ہو گئے؟ تین آپشنز ہیں, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. کن بزرگ نے آ کر اپنا دست مبارک پھیرا تھا؟ حضور غوث اعظم سیدنا ابوبکر صدیق حضرت جنید بغدادی. آپ کے پاس 7 سیکنڈ رہ گئے, چاہیں تو مدد کا آپشن لے لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس آپشن تھا مدد کا, آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اگر جواب دینے کا موقع ملتا آپ کیا کہتے؟ جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کیا جواب دیتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. استاد صاحب کی کبھی کبھی مان بھی لیا کرو, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خواب میں تشریف لائے اور ہاتھ پھیرا تو فالج درست ہو گیا. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی. کس دن سے سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے, پیر, جمعہ یا جمعرات؟ تین آپشن ہیں, چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. جمعرات. آپ نے کہا جمعرات. کیا تینوں کا متفقہ فیصلہ ہے؟ اچھا تینوں متفق ہیں تو جواب ٹھیک ہی نکلتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ 10 محرم الحرام, 12 ربیع الاول یا عید الفطر کے دن؟ 10 محرم الحرام. 10 محرم الحرام جواب بالکل درست دے دیا ہے. رسولوں کی تعداد کتنی ہے, 313, 10,000 یا کم و بیش 1,24,000؟ تقریباً 313. میں نے تقریباً کا آپشن نہیں دیا تھا. 313 جواب درست دے دیا ہے. علم نور ہے, سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب دیکھنا ہوگا ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب ہمارا اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ کراچی مدنی 18 نمبر, فاروق نگر لاڑکانہ آگے بڑھتے ہوئے 20 نمبر پر. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے نغمات رضا. العلم نور, العلم نور, گونج گونج نغمات رضا سے تیرا رضا سے ماشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ نغمات رضا, اور اس میں ہم بہت خوبصورت یوں سمجھیے گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی خوشبوؤں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کنواں تھا, آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کس پیارے شعر میں اس مبارک بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام, جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جواب طرز دے دیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. آپ اس بارے میں کون سا شعر اعلی حضرت کا سنائیں گے؟ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ 1500 صحابہ کرام اس پانی سے سیراب ہو گئے. کون سا واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے, شعر کون سا ہے؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. جواب درست دے دیا ہے. انگلیاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کس شعر میں اس مبارک آیت کی طرف اشارہ فرمایا؟ اہل اسلام کے مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام, اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جناب درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو بڑا پیارا جواب ملتا ہے, اب دیکھیں حاضرین بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں. نغمات رضا سیگمنٹ ہے اور حاضرین سے ہے. پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حسنین کریمین میرے دو پھول ہیں. اعلی حضرت نے ان پھولوں کا تذکرہ کس پیارے انداز میں اپنے شعر میں کیا ہے, کون بیان کرے گا؟ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا سنائیں گے یہ شعر؟ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم جس سے ان کو ضیاء صدقات جس میں صدقے کے معنی اور اقسام، مال جمع کرنا کیسا اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کی جا سکتی ہے۔ ایک اور شعر بھی اعلیٰ حضرت کا جس میں ان دو پھولوں کا تذکرہ کیا ہے، چلے ایک اور تحفہ لے جائیں۔ لبیک، کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں، بڑا مشہور شعر ہے۔ چلے دیکھیں آپ کوئی اشارہ۔ جی، جن دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ۔ چلے آپ باپو اسے باپو سنا رہے لگتے ہیں، آپ سنا دیں اور آصف بھائی شعر پڑھ لیں انشاءاللہ، طرز پہ سنا دیں گے۔ چلیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کریم۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ جناب نغمات رضا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے، آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نور العلم، نور العلم، نور حصول۔ 22 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے اور 12 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے۔ اب چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ العلم نور، العلم نور۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے قرآنی معلومات میں باب المدینہ کراچی والوں سے، کیا بیت المقدس کا بھی کبھی حج ہوا ہے؟ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز تو پڑھی جاتی تھی، واٹ آر انٹرسٹڈ کوسچن کہ کیا بیت المقدس کا حج بھی ہوا ہے؟ جی نہیں، بیت المقدس کعبہ قبلہ ضرور رہا ہے لیکن اس کا حج نہیں ہوا۔ حج صرف کعبہ مشرفہ کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا۔ جناب درست دے دیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ہے ہبت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ، اور یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے۔ جناب درست دے دیا ہے۔ سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ قلم دوات لو تھا، چلو لکھو شروع ہوا قلم دوات لو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے اور داہنی کروٹ پر لیٹے اور 100 سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہوگا۔ ہائے ہائے، اپنے بستر پر سونا چاہے تو داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 قل ھو اللہ شریف اگر کوئی پڑھ لے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ کیا بات ہے سورہ اخلاص کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، جواب درست دے دیا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو گانے سنتے سنتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، بے حیائی کے کام کرتے کرتے سوتے ہیں۔ اے کاش ہماری روز رات اور روز صبح اس طرح ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، فاروق نگر والوں سے سوال ہے، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ روزانہ ہر رات یہ پڑھا کریں، ہر رات یہ پڑھا کریں، کیونکہ جو پڑھے گا اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، مال کی کمی کا شکار ہیں، سورہ واقعہ کا ورد اپنا لیجئے۔ جناب درست دے دیا ہے۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 26 نمبر ہیں کراچی مدنی کے, 28 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ کے, 2 نمبر سے آگے ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والے, اور اب باری ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے زبان و بیان. العلم نور, العلم نور. زبان و بیان سیگمنٹ میں آج ہمیں تلفظ درست کرنے ہیں اور فرق بھی بتانا ہوتا ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی, بتائیے انہیں کیا ٹھیک کرنا ہے, کیا درست بتانا ہے. جی بدلا لینا, بدلانا اور بدلنا میں فرق کیجئے. اللہ اکبر. بدلا لینا, بدلانا اور بدلنا. بدلہ لینا یعنی انتقام لینا, بدلانا تبدیل کرانا, اور بدلنا پلٹنا یا پھیرنا. بہت سارے لفظ ہم گڈ بڈ کر دیتے ہیں, مکس کر دیتے ہیں. بدلہ لینا یعنی انتقام لینا, بدلنا یعنی تبدیل کرانا, بدلانا بدلانا یعنی تبدیل کرنا, اور بدلنا یہ پلٹنا یا پھرنا ہے. اپنی بات سے لوگ بدل جاتے ہیں, لیکن کسی چیز کو اگر چینج کروانا ہے تو یہ بدلانا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور یہ ایک زبر زیر پیش سے مانا کدھر کا کدھر چلا جاتا ہے. یہ بھی امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا. باب المدینہ نے جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری لاڑکانہ والوں کی ہے. باہر اور باہر میں کیا فرق ہے؟ باہر کے معنی ہیں روشن, واضح, صاف صاف. اردو میں ظاہر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور باہر یعنی بیرون, خارج, اندر کی ضد. باہر کے معنی ہے روشن, صاف صاف. ہم کہتے ہیں نا ظاہر ہو, باہر ہو گئی بات, روشن ہو گئی, صاف ہو گئی. اور باہر سے مراد ہے کہ جیسے کوئی خارج ہو, اندرون کی جو ضد ہوتی ہے کہ کون ہے باہر کون ہے اندر, ٹھیک ہے, وہ باہر ہے. اور باہر جو ہے وہ ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے, روشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. مگر بعض لوگ کہتے ہیں باہر بہت سارے آدمی ہیں, تو وہ باہر نہیں ہیں, وہ باہر ہیں. تو یہ تلفظ ہمارا امید ہے آج درست ہو جائے گا. بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں ہم اپنے سلسلے میں. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو باب المدینہ کراچی والوں سے ہے. جی جناب بتائیے کیا ان کو بتانا ہے, تلفظ درست کرنا ہے آپ نے. دفن یا دفن, دفن ہے یا دفن ہے لفظ؟ درست تلفظ جو ہے وہ دفن ہے. فا پہ زبر, پاپا زبر نہیں ہے, پاپ پر جزم کے ساتھ. دفن جو ہے وہ صحیح لفظ ہے. جناب اس کو دفن کر دو, یہ دفن کرنا صحیح نہیں ہے. دفن جو ہے وہ لفظ ٹھیک ہے. جناب درست دے دیا ہے. ہاں باری فاروق نگر والوں کی ہے. تلفظ درست کیجئے. نشست یا نشست؟ نشست درست تلفظ ہے. نشست صحیح ہے. چلے بھائی دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے. ناشست صحیح اور نشست غلط ہے. یعنی نون پر فتح زبر. آپ نے کہا نون پر زبر جو ہے وہ صحیح ہے, آپ کا جواب بالکل غلط ہے. نشست صحیح تھا, کچھ مشورہ کر لیتے. نون پر زیر جو ہے وہ درست ہے, نون پر زبر جو ہے وہ درست نہیں ہے. نشست کہا جائے گا, نشست نہیں کہا جائے گا. کچھ ڈیفیکلٹ ضرور ہے. اب لاڑکانہ سے آئے ہیں اور سندھی مانو بھی ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ اور ہو جاتا ہے. بہرحال یہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے زبان و بیان سیگمنٹ میں. اب چلیں گے آگے, اور اب باری ہے اردو محاوروں کی. بتائیے جناب, آ بیل مجھے مار, اس کا ترجمہ بتائیے, یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ خامخواہ جھگڑے میں پڑنا, لڑائی مول لینا. لڑائی مول لینا, خامخواہ جھگڑے میں پڑنا, آ بیل مجھے مار. جناب مجھے مت مار یہ محاورہ ہے. جناب اب آ بیل مجھے مار کو جملے میں استعمال کیجیے. جناب جلدی کریں, بیل نہ آ جائے. کل میں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے, تو پھر میں نے ایک جاننے والے سے پوچھا دو آپس میں کیوں لڑ رہے, تو ایک اس نے بتایا کہ جو ایک شخص ہے اس میں سے جو لڑ رہا ہے اس نے خامہ خامے دوسرے سے اس طرح لڑائی مولی جیسے آ بیل مجھے مار. اچھا آ بیل مجھے مار. چلے بھائی, آپ بھلے تو جگ بھلا, اس کے معنی کیا ہے؟ انسان خود اچھا ہوتا ہے تو دنیا بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے. جناب آپ اچھے ہوں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہیں ہے جناب, بڑے بے ایمان لوگ ہیں, بڑا دھوکہ دیتے ہیں. آپ اچھے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے, لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. آپ کے اخلاق اچھے ہوں لوگ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں ہر کوئی مجھ سے لڑائی کرتا ہے, بیسیکلی وہی دوسروں سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. تو مسکرانا سیکھ جائیے, اس نے اخلاق کا پیکر بن جائیے, انشاءاللہ رب کی رحمت ساتھ ہوگی. آپ بھلے تو جگ بھلا, کچھ اس کا جملہ بھی بنا دیجیے. احمد خدا اچھا ہو جائے گا تو شوکت بھی اچھا ہو جائے گا. ہاں تو یہ تو آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا نا احمد اور شوکت بھائی کے لیے. آپ بھلے تو جگ بھلا. ہم نے یہ اردو محاورہ ذہنی آزمائش میں سیکھا کہ آپ بھلے تو جگ بھلا. کیا بات ہے جناب, کتنا آسان سا جملہ بنا کے گلی مکا دی. چلے جناب باب المدینہ والوں کی باری ہے. اپنے آپ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں آپ مصیبت پیدا کرنا. جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے. آپ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا, کوئی جملہ بھی بنائیے. زید نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی نہ مارو. ہاں اپنے پاؤں پہ کلاڑی بھی نہ مارو اور بھی کچھ نہ مارو, اور کسی کے اور پہ پاؤں پہ بھی نہ مارو. جناب اب آپ کی باری ہے. آتا نہ چھوڑے جاتا نہ موڑے. آئے ہائے یہ تو میں نے بھی پہلی بار سنا ہے. آتا نہ چھوڑے جاتا نہ موڑے. آنے والی چیز کو چھوڑنا نہ چاہیے اور گئی چیز پر غم نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آ رہی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, جائز ہونی چاہیے, اور گئی ہوئی چیز کا غم نہیں کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. نہیں جناب غلطی نہیں کر رہے, ماشاءاللہ اس میں بھی نمبر حاصل کر لیے ہیں. اور اب چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کے لیے جس میں ہمارے یہاں کچھ بورڈ وغیرہ لگائے جائیں گے اور ان کو کچھ ہم نے تحریر کروانا ہے. جناب مدنی منوں سے کوئی سوال کریں گے انشاءاللہ. جب تک کوئی مدنی منوں سے سوال کر لیں جناب. چلے جی مدنی منوں اور مدنی منیاں بھی ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. چلے ہاتھ نیچے رکھیں, ہاتھ نیچے رکھیں, ہاتھ نیچے. آسان سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے. چلے آپ سے آپ آ جائیں ادھر آ جائیں. کس کس رنگ کے امام باننا سنت ہیں؟ کوئی بھی پانچ رنگ کے امام بتائیں. وائٹ, کالا, گرین اور نہیں. ارے رکے تو ان کو بولنے تو دیں, بولنے تو دیں. آزاد کیونکہ نظر پیچھے دوڑا لینا. سات بتائیں گے, سات کون بتائیں؟ چلو آپ سات, چلو آپ بتاؤ گے ساتوں. چلو سات رنگ نہیں, سات بتا دیں. چلو آپ بتا. ہرکانی, سفید, بلیک, ہرا, زعفرانی, دھاری دار. پانچ ہو گئے. زرد. زرد چھ ہو گئے. دھاری دار, زرد, بلیک, زعفرانی. میرا خیال ہے بیان بھی چھ ہی ہوئے ہیں, صحابہ کرام سے پھر سرخ کے بارے میں کلام ہوا تھا. تحفہ دے دیجیے. زرد ٹھیک ہے بابو, صحیح جواب ہے ان کا. جو پہنا ہو ہرا. ارے بھول گیا. ٹھیک ہے چلے جی, ان کو مدنی تحفہ پیش کیا گیا. دونوں کو دے دیں, جو ایک مدنی منڈے تھے انہوں نے بھی کچھ کے نام بتا دیے تھے. جناب آ گیا بورڈ, آ گیا. دونوں طرف کے سلیب پہ آ جائیں, مارکر لے لیں اور آئیے. اب آپ کو کچھ لکھنا ہے اور صحیح لکھنا ہے, غلط مت لکھیے گا. بڑا مشکل سا جملہ ہے, ذرا دھیان سے سن لیجیے. پنچایت کے بہت فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. پنچایت کے بہت فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. پنچایت کے بہت فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. جی دیکھیے, ویسے یہ لفظ پنچایت جو ہے وہ کسی اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے, یہاں مراد جو ہے میرا خیال ہے کہ یہی بنتا ہے کہ کچھ فیصلہ کرنے والے اور ڈسیشن لینے والے لوگ ہوں. پنچایت کے بہت فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. نہیں مشورہ نہیں دے سکتے. جناب وقت ختم ہو گیا ہے. پنچایت کے بہت فوائد بھی ہیں, فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. دیکھیں ایک انہوں نے لکھا ہے پنچایت اس طرح, ہم جو آج آپ کو سکھانا چاہتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کے لفظ پنچایت لکھنا کیسے ہے, اور کمال کی بات یہ ضروری غلط لکھا ہے, پیچھے ہو جائیں, اور آپ نے تو پنچایت لکھ دیا ہے. بہت فوائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں, دونوں نے ہی غلط لکھ دیا ہے. یہ پنچایت میں نہیں پڑھتے ہوں, ہاں یہ پنچایت اس وہ جو پنچایت ہے نا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ خواہ خواہیں گے کسی کی ٹو لینا, اور ہماری وہ یہاں باب المدینہ میں اس لفظ کو یوز کیا جاتا ہے کہ پنچایت میں پڑھنا, لیکن یہ پنچایت سے مراد جو پنچ ہوتا ہے, جو ڈیسیشن لینے والے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس کے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں. لیکن لفظ پنچایت جو ہے یہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. پنچایت لکھا جائے گا, اب آپ دیکھ لیں, حمزہ آئے گا اوپر, یہ پنچایت کا صحیح لکھنے کا طریقہ ہے جو مسٹیک دونوں سے ہو گئی ہے, اس لیے کسی کو بھی نمبر. جی اچھا مجھے پلیز یہاں لکھ کر دیا کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. جی انہوں نے صحیح لکھا ہے اور دو نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں. جی لفظ پنچایت ہمارا مطلوب تھا, اور پنچایت کے بہت فوائد ہیں, فوائد ہی ہیں بہت نہیں ہیں, بہت فوائد ہیں, دونوں نے صحیح صحیح لکھا ہے, تو یہ دو نمبر باب المدینہ کو دیا جائیں گے, اور یہ ان کا جواب درست ہے, یہ غلطی ہے. دوبارہ اس کو مارکر سے صاف کر لیجئے. فوائد ہیں, فوائد ہیں, اچھا آپ نے ویسے بھی ہے لکھا ہے, ہیں تھا, فوائد ہیں. چلیں اب ایک اور, عام لوگ آم کھاتے ہیں, عام لوگ آم کھاتے ہیں, عام لوگ آم کھاتے ہیں. چلے جناب لکھیے, عام لوگ آم کھاتے ہیں, اتنی دیر لگا لی کھانے میں بھائی. جی عام لوگ آم کھاتے ہیں, انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے اور انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے. آم جو ہے وہ عین سے آتا ہے, اور جو مینگو ہے وہ الف مدہ سے آتا ہے. بعض لوگ اس آم کو یہ والا آم بنا دیتے ہیں, اور عام لوگوں کے لیے بھی آم فروٹ بنا دیتے ہیں. تو ذرا سمجھ لیجئے, عام لوگ یعنی عوام جو ہوتی ہے, خاص لوگ الگ ہوتے ہیں, عام لوگ الگ ہوتے ہیں. تو عام لوگ آم کھاتے ہیں, یہ عام اور عام میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ جواب انہوں نے صحیح دے دیا ہے. اور چلے جناب دونوں تشریف رکھیں گے اپنی جگہ پر, اور انشاءاللہ دونوں کو دو دو نمبر اس بارے میں دیے جائیں گے. اب کون لکھے گا, حاضرین میں سے کون لکھے گا؟ جو پہلے تو خاموش ہو جائیں, کوئی مدری فیس ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر یوں کر لیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم ٹوکن کے ذریعے ان کو بلا لیں. چلے ٹوکن, پھر یہ بورڈ پھر لگے رہیں گے نا, ابھی منگوا لیں. ٹوکن منگوا لیجیے, تو اس کو ٹوکن, اصل میں ٹوکن کے ذریعے منگوانے کا فائدہ نہیں ہے, ہر کوئی لکھ نہیں سکے گا. جس کو لکھنے کا شوق ہو اس کو بلانا چاہیے, اور جو صحیح لکھ بھی سکے. آپ آ جائیں, جی آپ آ جائیں, اور آپ پیچھے والے بھائی آ جائیں, سب سے پیچھے والے آ جائیں. چلیں بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. اس لیے آ جائیں, آپ ٹوکن کا انتظام کر لیں. باپو اس کو صاف کریں بیٹا, صاف کریں. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. جناب پہن دیجئے گا مجھے, آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. یہ زمین و زماں لکھا ہے انہوں نے, یہ درست نہیں ہے. لکھا جائے گا زمین اور زماں, اس طرح لکھیں گے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان. پھر اسی طرح غلطی کر دی انہوں نے یہاں پر بھی, یہاں بھی مکین آئے گا اور پھر مکہ آئے گا. تو یہ غلطی ہوئی ہے جناب. اور لیے جو ہے وہ تو ٹھیک لکھ دیا جی. اب ذرا یہاں دیکھیں گے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے. ان کا جواب درست ہے جناب, ان کو تحفہ دیا جائے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں گے. جو آئے ہیں بھائی ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور بھیجا جائے, خالی ہاتھ کسی کو نہ بھیجا جائے. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا. مقابلے کا کچھ رنگ بدلا ہے. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے حاضرین کی طرف ایک اور سیگمنٹ لے کر. ٹوکنز آ جاتے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں. نیچے اسلامی بھائی اگر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نیچے بھی کچھ اسلامی بھائیوں کو بھیجیں گے. 38 نمبر ہو گئے ہیں باب المدینہ کراچی کے, اب باب المدینہ والے آگے بڑھ گئے ہیں. اور 36 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. اب چلتے ہیں مدری چل کے. ناظرین ایک بات توجہ کے ساتھ, العلم نور, العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج کا موضوع ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج از اے فیکٹ آف لائف. آب و ہوا بدل رہی ہے. دس از ناٹ ون اسٹڈی, 34 لیڈنگ اسکولز آف سائنس اکراس دا گلوب اگری دیٹ کلائمیٹ چینج از مین میڈ. دنیا کی 34 اہم ترین ریسرچز کے مطابق یہ درجہ حرارت کا بڑھ جانا, گلیشیئرز کا پگھلنا, سطح سمندر کا بڑھ جانا, یہ ماحولیاتی تبدیلی, گلوبل وارمنگ, یہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انڈسٹری سے, گاڑیوں سے نکلنے والا گندا دھواں جس میں کاربن مونو آکسائڈ, میتھین, نائٹرس آکسائڈ, کلورو فلورو کاربن شامل ہوتے ہیں, درختوں میں کمی, پانی کی آلودگی وغیرہ شامل ہیں. ہر سال 6 بلین کلو کوڑا دنیا کے سمندروں میں پھینک جاتا ہے. اس کا بڑا حصہ پلاسٹک اور آئل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سمندری مخلوق کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور اب تو الیکٹرانک ویسٹ آ گیا, یہ پرانے کمپیوٹر, موبائل, ٹیبلٹس. سن 2012 میں 50 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ جنریٹ ہوا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کا زبردست حل ویجیٹیشن, پلانٹیشن, یعنی زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں, اور اس کو گیم چینجر کہا گیا. جو گندا دھواں اور پانی انڈسٹری سے نکلے اس کو پہلے ٹریٹمنٹ پروسیس سے گزارا جائے, اس میں موجود مضر صحت اجزاء کو تلف کیا جائے, گاڑی سے کالا دھواں نہ نکلے, پراپر ریپیئر کروائیں, بجلی اور پانی ضائع نہ کیجیے. ایک اندازے کے مطابق برش کرتے وقت اگر نلکا کھلا چھوڑ دیا جائے تو ایک ہی دفعہ میں, یعنی ان ون ایپیسوڈ, 10 لیٹر سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. مسواک کیجیے, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی عادت اپنائیے, یقیناً آپ کی ذاتی اور انفرادی کوشش سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. ماحول کو صاف ستھرا رکھیے, صحت مند رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنی امپورٹنٹ بات ہے. بہت ساری چیزیں بیان ہوئی اس سیگمنٹ میں, لیکن صرف برش کرتے وقت ہم پانی اگر چھوڑ دیں تو 10 لیٹر پانی نکل جاتا ہے. 10 لیٹر پانی کہتے کس کو ہیں؟ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پینے کا پانی بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. ویسے تو مسواک کرنا چاہیے, لیکن اگر برش کرتے بھی ہیں تو نل بند کر دینا چاہیے. وضو کے دوران بھی بہت سارے لوگ پانی کھلا رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وقت ہوا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کچھ نیکیاں اشاروں سے. قلم دواں سے لو تھا چلو لکھو شروع. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر میت کی تجہیز و تکفین کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں, دوران بیان اگر مجھ سے کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے, مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو, فوت شدہ کی آنکھیں بند کرتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. میت کو سفید کپڑے کا کفن جو ہے وہ کفن دیا جائے. مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے. وہ تین کپڑے کفن کے کون سے ہیں؟ نمبر ایک لفافہ، نمبر دو ازار، اور نمبر تین قمیص. کتنے ہیں؟ تین. نمبر ایک لفافہ، نمبر دو ازار، اور نمبر تین قمیص. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب جنازہ جو ہے وہ حاضر ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جس کسی کے جنازے میں تین صفے ہوں، ایک دو تین، کم از کم تین صفے ہوں، تو پیارے آقا احادیث کے مضمون کے مطابق اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگا کرو، اور جو کوئی جنازہ لے کر دس قدم چلتا ہے اس کے چالیس، یعنی جو کوئی جنازہ لے کر دس قدم، یعنی ٹوٹل چالیس قدم چلے تو اس کے چالیس کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا، جو جنازے کو اس کے چاروں پایوں کر، یعنی ایک ادھر ایک پیچھے پھر ایک ادھر اور پھر چوتھا پیچھے، چاروں پایوں کو لے کر چلے، کاندھا دے، تو اللہ عز و جل اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آئیے، اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ جنازے کو کاندھا دینے کا طریقہ کیا ہے. چاہے تو یہ اعلان کر دیں کہ ہر پائے کو دس، یعنی دس دس قدم لے کر چلنا ہے. اب طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدھے جو بیعت کا جو سرہنا ہے اس کے سیدھی طرف اٹھائیں گے اور دس قدم چلیں گے، پھر پیچھے کی طرف کاندھے کو لے کر پھر دس قدم جو ہے وہ چلیں گے، پھر تیسرے میت کے سر کی طرف جو تیسرا الٹی سائیڈ والی ہے اس کو لیں گے اور کتنے قدم چلیں گے؟ دس قدم. پھر پیچھے، پھر چوتھی باری ہو گئی ہے، پیچھے جو ہے پھر کاندھا دیں گے اور اب بھی دس قدم چلیں گے، تو اس سے یہ ٹوٹل چالیس قدم چلنا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، اب میت کی تدفین کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ سنت مبارکہ ہے. تدفین کے بعد دعائے مغفرت کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. قبر پر تر شاخ جو ہے وہ لگانا اور پھول جو ہیں وہ بھی اس پر چھٹکنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے قبر کو وسیع اور عمدہ کھودنا چاہیے. اچھا، قبر پر پتھر کا نشان لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا کہ اس سے مسلمان کی توہین ہوتی ہے، ادب نہیں ہوتا. قبر پر پیر رکھ کر چلنے سے یہ بھی منع فرمایا ہے. اچھا، شعبان المعظم کی پندرہویں شب جو ہے قبرستان جانا یہ سنت مبارکہ ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یہ ذرا جو عمومی اسلامی بھائیاں، آپ سے بھی سوال کر لوں گا، ایسا نہ ہو ہم سمجھے اسی سے سوال کریں گے. آپ نے سنا کہ نہیں؟ میں بولتا اس لیے ہوں کہ آپ سب سنیں، ان کے اشارے تھے. ٹھیک ہے جناب، اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ مرد کے، سنیے گا، مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں بتائیں جی. مرد کے کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلا لفافہ ہو گیا, دوسرا ازار ہو گیا, اور تیسرا قمیض. جناب جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. چلیں ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں, ان کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ. تحفہ دوسرا کوشچن نہیں, دوسرا کوشچن نمبر ٹو ان سے کرتے ہیں, ان سے کرتے ہیں. تدفین کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا کیا ہے؟ سنت ہے جناب, یہ سنت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. جواب درست ہے, سبحان اللہ. چلے بھائی دونوں کو تحفہ دے دیں بھائی. چلے آج تو قبر کی بات ہوئی ہے تو ہم نے اشاروں میں جو شعر بھی ہے وہ قبر کے حوالے سے, یہ بڑا پیارا شعر ہے, آپ سب کو بھی بڑا پسند ہوگا, مل کر پڑھیں گے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو محبوب خدا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. چلے جناب اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے, نا شریف بھی سنیں گے, دونوں ٹی میں آگے آ جائیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد فکر مدینہ بھی کرنی ہے. جی جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے, نور العلم نور العلم. چلے جناب آج ایک اور تصحیح ہو رہی ہے, اور ظاہر اتنا اسپیڈ میں سلسلہ جب جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی ہو جاتی ہیں, تو لفظ نشست یہ غلط تھا اور نشست صحیح تھا, یعنی ہم نے جو کہا وہ ٹھیک تھا لیکن جو اس ٹیم کو نصاب دیا گیا تھا اس کی کچھ ٹائپنگ ایرر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے جواب وہ دیا جو انہوں نے پڑھا تھا, تو اس لیے ہماری ٹیم نے پیچھے مجلس سے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس نصاب کے لکھنے میں تو بچوں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے تیاری وہی کی تھی, تو اس لیے جو دو نمبر فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے کاٹے گئے ہیں انہیں واپس دیے جا رہے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے, اب ان کو شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. اب جناب چلتے ہیں پہلے فکر مدینہ کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہے پانچ تاریخ کی فکر مدینہ کی جائے گی. نمبر ایک, کیا آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نمبر دو, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں بعد جماعت ادا کی؟ نمبر تین, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, سورۃ الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی؟ نمبر چار, اذان و اقامت کا جواب دیا؟ نمبر پانچ, کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد و وظائف 313 بار درود شریف پڑھے؟ نمبر چھ, مسلمانوں کو سلام کیا؟ نمبر سات, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی؟ نمبر آٹھ, جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ عز و جل نعمت دیکھ کر ما شاء اللہ عز و جل مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا؟ نمبر نو, سلام اور چھیک کا جواب دیا؟ نمبر دس, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی؟ نمبر گیارہ, پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ نمبر بارہ, دو درس دیے یا سنے؟ نمبر تیرہ, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ نمبر چودہ, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فرآن سنت کے 4 صفحات پڑھے؟ نمبر پندرہ, فکر مدینہ کی؟ نمبر سولہ, صلاۃ التوبہ پڑھی؟ نمبر سترہ, چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے, آئینہ, سرما, کنگا,

یہ فارسی کا لفظ ہے. یا رسول اللہ آپ کہاں اور من یعنی میں کہاں, میری اوقات کیا, آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں. عاجزی کا اظہار ہے پیارے آقا کی, گویا شان بیان کی جا رہی ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور, تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, بولو تو کجا من کجا, آقا تو کجا من کجا, اے آقا تو کجا من کجا, رخ دیں گے میرے تمام, تجھے دل لہو میں ہونا صبحوں تک رونا تجھے شب صبحوں تک رونا تجھے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھیا ایک بہت پیاری سی مدنی منی ہے بہت اچھا تیار ہو کر آئی ہیں ہاتھ میں بھی دیکھیں ان کے ابھی پتہ چلے گا یہ ہیں کون آپ لوگوں کو. یہ دیکھیں بھائی ہاتھ میں بھی بڑی ایک کٹ شک کر کے ایک اچھے انداز سے تیار ہو کر آئی ہیں ہماری پیاری سی مدنی منی ہے. یہ آپ کی گود میں آئی اور میں دیکھا آپ کسی کام میں مصروف تھے عبدالحمید بھائی, لیکن جب یہ آئیں تو آپ کے چہرہ ابھی تک کھل رہا ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ خوش ہو رہے تھے. اور یہ ہیں کون مدنی منی, نام کیا ہے, ذرا کچھ تعارف پیش کیجیے, یہ آج کون سی شخصیت آئی ہیں؟ ہاں یہ ذہنی آزمائش کے پچھلے فائنل میں پہلی بار آئی تھی اور جب بہت چھوٹی تھی ہم, ماشاءاللہ یہ تقریباً ڈیڑھ سال کی ہو گئی ہیں. یہ میری پوتی ہیں, میری گرینڈ ڈاٹر ہیں, مشکات فاطمہ. مشکات فاطمہ دعا کیجیے اللہ ان کو عالمائے با عمل بنائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. چلے بھائی اب ذرا مشکل ہو گیا بٹھانا, شاید اب تھوڑی دیر میں چلی جائیں گی. چلے جناب اب چلے جائیے, خود جائیں گی چلے. چلو بھائی ماشاءاللہ نہیں جانا. چلے مدنی چل کے ناظرین آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر. اچھا رکن شورا آدھی اظہر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, چلے پہلے ان سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اظہر بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا ماشاءاللہ. جی اظہر بھائی کیا فرمائیں گے آج, ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ایک تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں, ذہنی آزمائش میں آپ کرم فرمایا, آپ نے علم دین ہم سیکھتے ہیں. اگر آج ہم آپ سے وہ مدنی پھول لیں کہ اگر علم دین کوئی نہیں سیکھتا تو کیا اس کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ جی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں علم کے فضائل بھی بیان کیے ہیں. جیسے فرمایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جہاں علم کے فضائل بہت زیادہ ہیں وہیں علم حاصل نہ کرنے کے یعنی جہالت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مثلاً اسے علم حاصل نہ کرنا جو ہے اس کو بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کا علاج یہ بیان کیا گیا کہ اہل علم سے پوچھ لے. اب علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہی بعض اوقات عقائد کے معاملات میں بہت بڑی خطائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے, انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے, فرشتوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, ولایت کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا تو عقیدہ کیسے بنے گا, کیا عقیدہ ہوگا, کیا عقائد ہونے چاہیے. پھر کفریات کے بارے میں کئی لوگ بہت زیادہ بے باکی آج کل تو دیکھی جا رہی ہے کہ کفریہ کلمات بڑی بے باکی کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی شکوا کرنا, کوئی لطیفے ایسے بول جانا, فرشتوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, یہ علم ہی کی کمی کی بنا پر. پھر اب علم حاصل نہ کرنے پر جو مسائل, جیسے نماز ہے, وضو کے بارے میں, غسل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, بندہ اپنی طرف سے نماز ادا کر رہا ہے لیکن اس کے رکوع سجود درست نہیں ہے, درست مخارج سے قرآن پڑھنے کا علم حاصل نہیں کیا, اب نماز کی شرائط فرائض واجبات کا علم حاصل نہیں کیا, اپنی طرف سے ساری عمر 40-40 سال سے نماز پڑھ رہا لیکن اس کا تخنہ سوکھا رہتا ہے, وضو ہی نہیں صحیح کر رہا, بہت ہوتے ہوئے اس کا وہ شرطی پوری نہیں ہو رہی. بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ اظہر بھائی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن بغیر علم کے عمل بھی بعض اوقات گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قبول بھی نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات تو وہ عمل بھی گناہ بن جاتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل, آپ نے ہی ہمیں میدان عرفات میں مجھے یاد پڑتا ہے بتایا تھا یا منا میں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک سال ایک شخص کے بارے میں کسی دوسرے ملک سے آنے والے کو آپ نے یاد پڑتا ذکر کیا تھا کہ وہ حج کے موضوع پر کہ جب وہ جب قربانی کرتے ہیں حلق کروانے کے بعد, ابھی طواف و زیارت باقی ہے لیکن انہوں نے ایسی بڑی غلطی کی کہ جیسے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حج کرنے آئے اور طواف و زیارت سے پہلے کچھ معاملات ایسے ہیں جو جن کی ابھی اجازت نہیں ہے, لیکن اب علم نہ ہونے کی وجہ سے بجائے ایسے اس کے کہ وہ حج کرتے, حج کر کے وہ ثواب کماتے, بعض لوگ اس میں ایسے جرائم کر رہے ہوتے ہیں, اب وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں, اب علم ہی نہیں ہے. اب آپ کرنے گئے ان کے مناسک ادا کرنے میں ایسی کئی جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور سمجھانے پر بھی کئی لوگ کیا وہ آگے سے اڑ جاتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ, یہ علم دین سے دوری بعض اوقات بڑے بڑے یعنی مشقت میں کیے ہوئے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب حج پر جائیں اور وضو کرنا ہی نہیں آتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہمارے ایک اسلامی بھائی نے حرم شریف کے اندر, مدی چل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا, یہ علم کے بغیر عمل جو ہے بعض اوقات کیسا پھنسا دیتا ہے. ایک ہمارے اسلامی بھائی نے حرم پاک میں کچھ اسلامی بھائیوں کو غسل کے فرائض بتائے, تو ایک شخص زارو کتار رونے لگا, کہتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی میں نے آج تک اس طریقے سے غسل ادا ہی نہیں کیا ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حرم شریف سے باہر لے آئے, کیونکہ اگر کوئی شخص بے غسلہ ہے اور وہ مسجد کے اندر ہے تو اس کا مسجد میں جانا حرام, اور مکے میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اب حرم پاک کی اندر جا کر طواف بھی کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں نیکیاں کما رہا ہوں, اس کا ہر قدم حرام ہے کیونکہ وہ غسل سے صحیح طریقے سے اگر پاک نہیں ہے, وہ بے غسلہ ہے, اس پر غسل ضروری ہے. تو یہ وہ علم سے دوری ہے جو ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. حضرت بھائی کیا فرمائیں گے علم دین سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم دین کے اصول کے جو ہمارے بزرگوں نے طریقے بیان کیے ہیں, سید یار حضرت نے بیان کیے ہیں, اب انہی کے فیض ہے ملل سنت نے اس کے طریقے جو بیان کیے, ہمارے علماء نے کتابوں کے ذریعے علماء کی صحبت کے ذریعے, اب آج کے دور میں ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ الیکٹرانک مبلغ کی صورت میں مدنی چینل بھی موجود ہے, اس میں دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, اور مختلف سلسلوں کے ذریعے پھر اپنا یہ ذہنی آزمائش کو دیکھیں تو یہ مکمل ایک علم دین ہی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. الحمدللہ ایک خوبصورت انداز ہے, ایک خوبصورت طریقہ ہے, کیا بڑے کیا چھوٹے, کیا بڑی عمر کے کیا چھوٹی عمر کے, سب دلچسپی کے ساتھ, اور یہاں مل کیا رہا ہے, علم دین مل رہا ہے, علم کا شوق اور ذوق مل رہا ہے. پھر مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کے, ان میں سفر کیا جائے, ہفتہ واری اجتماع ہے, پھر بعد فجر مدنی حلقہ ہے, پھر اسلامی بہنوں کے لیے ان کے مدنی کام ہیں, پھر مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں, المدینۃ العلمیہ نے اتنے اتنے موضوعات پر الحمدللہ ہمارے لیے علم کے جو ہے وہ مواد جمع کر دیے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے www.dawataislami.net, اس کے ذریعے کتابوں کا جو سمجھے کہ کس موضوع پر ہمیں چاہیے ہمیں وہ کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. بدری چل کے ناظرین آپ نے کچھ جھلکیاں سنی ہیں, ورنہ اظہر بھائی کا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی مزید ماشاءاللہ یہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں, اللہ ان کو اور ان کے زور بیان میں برکت عطا فرمائے. مگر یہ جھلک ہے کہ علم دین کے بغیر بعض اوقات عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں علم سیکھنا کتنا ضروری ہے, اور بہت ساری بیسکس معلومات ہیں جو ہمیں نہیں پتا. آئیے نیت کریں انشاءاللہ علم دین ضرور حاصل کریں گے. اظہر بھائی بہت شکریہ, آپ کبھی کراچی تشریف لائیں اور ہمارا سلسلہ جاری ہو تو ہم ناظرین آپ کو دیکھنا بھی چاہیں گے, ہم آپ کے ذریعے بھی کچھ مدنی چل کے سوالات کرتے, آپ سے بھی کوئی مدنی کسوٹی کرتے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, انشاءاللہ عزوجل موقع ملا تو حاضری ضرور دیں. بہت شکریہ بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے, نیچے بھی ہمارے سلائی پہ موجود ہیں, آپ کو انشاءاللہ نیچے سے بھی کچھ سوالات دینے ہیں. آڈینس ہماری نیچے بھی اسٹوڈیو بھر جاتا ہے تو نیچے بھی ہر جمعرات سلائی پہ جمع ہوتے ہیں, تیار ہیں نیچے شفیق بھائی آپ؟ جی اور آج یہاں پر افی اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ, تو چلے نیچے بھی انشاءاللہ آپ سے سوال لیتے ہیں اور آپ کو کچھ درست کرنے کا بھی دیتے ہیں, مگر پہلے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کالز انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عبدالحبیب انکل, میں زوبیہ اتاریہ بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ پر ماشاء اللہ بلیک اور وائٹ کلر کا امامہ بہت ہی پیارا لگتا ہے, اور گرین تو مدینہ مدینہ ہے. آپ سے میری ایک عرض ہے کہ آپ بڑے اسلامی بھائیوں کا تو ذہنی آزمائش کرتے ہیں, لیکن اگر بچوں کا بھی ذہنی آزمائش ہو تو دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کیا کہتے ہونا چاہیے؟ بالکل, ہمیں مدنی منوں کا ایک ایسا ہوسٹ مل جائے تو انشاءاللہ ضرور ذہنی آزمائش ہوگا. میں تو البتہ نہیں کر سکتا, اور میں تو بڑوں کے لیے بھی کوئی تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مل جائے ایسا اسلامی بھائی. شروعات تو آپ نے مدنی منوں سے کی تھی, مدنی منوں سے ہی کی تھی, اور اب انشاءاللہ ان کو جو ہے اللہ نے چاہا تو مدنی منوں کا بھی ہونا چاہیے. ہماری مجلس سن رہی ہے اور باپو ہی بلکہ بیٹھے روح روا, تو کوئی ذہنی آزمائش ہونا چاہیے, کوئی اور نام سے ہو, ذہنی آزمائش کے نام سے ہو, مگر مدنی منوں کا شوق علم دین کا اور بڑھے گا انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. پیارے عبدالحبیب انکل, میرا نام محمد ملاز عطاری ہے، میں خلیج ملک سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، جب آپ اشاروں کی زبان سکھاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور جب آپ اشاروں میں بیان کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کا ایک اشاروں کی زبان جب سکھاتے ہیں وہ مجھے یاد ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلے جناب، عرب امارات میں بھی اسلامی بھائی سیکھ رہے ہیں اشاروں کی زبان. آ کیا آپ نے سیکھی تو آپ بھی اپنی کوئی ویڈیو کلپ بھیج سکتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میں چشتے میں بڑے بڑے کیبل نیٹ ورک چلا رہا ہوں، مدنی چینل ماشاء اللہ بہت اچھا چینل ہے. میں اپنے چینل کیبل نیٹ ورک پہ باقاعدگی سے اس کو چلا رہا ہوں، اور یہ اس وقت معاشرے کی اصلاح میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. لوگ بھی اس کو بہت پسند کر رہے ہیں. امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ جو ہے وہ علم دین کا خزانہ لٹا رہا ہے، اور عبدالحبیب صاحب کا جو ہے ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے وہ مقبولیت میں صفحے اول پہ جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، بہت شکریہ. ہمارے کیبل آپریٹر جو ہیں ہمارا مدری چینل ٹاپ پہ ہی چلایا کرے، تاکہ جو لوگ ماذرین آپ کا ٹی وی آن کرے تو پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگا، تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیے کہ علم دین یہ پھیلے گا. اگلی کال دیجیے گا. محمد سلام رضا تاری مبارک پور ہند. پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، سلسلہ ذہنی آزمائش تو بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اس سلسلے کا ایک بہت ہی یونیک سیگمنٹ ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. اور پیارے پیارے عادل انکل سے میرا یہ سوال ہے کہ سلسلہ تو ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے، مگر آپ تو صرف ایک ہی دن نظر آتی ہیں، بتائے بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے کچھ تقسیم کاری کی ہوئی ہے کہ یوسف سلیم بھائی 2 دن آتے ہیں اور عابد باپو 1 دن آتے ہیں. ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی 3 دن آ جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی، نور اللہ نور ہو جائے گا. اچھا اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ تو بہت ہی اچھا چلتا ہے. میں ملا رضا تاری بول رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. مدیچل کے ناظرین، آپ چلتے ہیں ذرا نیچے ہمارے آڈینس کی طرف. شفیق بھائی، اسلامی بھائی سلیکٹ کیجئے کوئی مدنی فیس لے کر، 3-4 اسلامی بھائی، پھر انشاءاللہ ان کے درمیان ہم درست کیجئے کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اللہ. اور ہمارے پاس کچھ تاثرات کا اللہ. وکیل احمد بھائی یہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش کی کیا شخص. اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ سلسلہ کچھ نیچے وائس کا پرابلم ہو رہا ہے، تھوڑا سا مائک کا ایشو ہے. آپ کی طرف تھوڑی دیر میں آتے ہیں. مدری چل کے ناظرین، باپو کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہے ماشاءاللہ عزوجل. عبدالحبیب بھائی آپ کا مدنی جدول جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ہوتا ہے کہ کہاں ہیں کہاں جا رہے ہیں، کیمرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے ورنہ موبائل کا کیمرہ تو ہے، اور آپ کی مدنی خبریں ہم دیکھتے ہیں، مختلف مقامات پر آپ کے بیانات ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں مدنی چل کے ناظرین ہمارے عبدالحبیب بھائی نے ایک جگہ بیان فرمایا شخصیات کے درمیان پی ایف میں، اور کافی تعداد میں شخصیات نے جو ہے وہ اس بیان میں شرکت کی. مدنی بیان تھا، سنت و برا بیان تھا، کس ٹاپک پہ تھا، کس موضوع پہ تھا، اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ مدنی چینل پر کب دکھایا جائے گا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوا. ہماری تعلیم کے لیے میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے. اس کو کیوں ملی پرابلم، یا مجھے مل جائے، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال بروز پیر مدینہ منورہ میں رات 9 بجے، پاکستان میں رات 11 بجے، مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. چل کے ناظرین چلتے ہیں نیچے کے ہمارے آڈینس کے پاس. جی شفیق بھائی کچھ فرما رہے تھے آپ. جی میں مدنی چینل میں مدنی چینل کے ناظرین کے پڑھ رہا تھا. وکیل احمد بھائی یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش کی تو کیا ہی شان ہے. عبد الغنی بھائی ہند سے کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش جیسے مزید سلسلے آنے چاہیے, اللہ عزوجل خوب برکتیں عطا فرمائے. محمد اسماعیل بھائی کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہے, علم نور اور قرآنی معلومات بہت پیارا سیگمنٹ ہے. عبد الحبیب بھائی دل کرتا ہے کہ سارے سیگمنٹ آپ ہی کریں اور آپ سے ہی جواب لیا جائے. کیا بات ہے, انعام بھی پھر مجھے مل جائے گا. چلیں اب تاثرات بھی ہو گئے, آپ تین چار سلائب سلیکٹ کریں تاکہ ہم آپ سے کچھ درست کرواتے ہیں. جی انشاءاللہ عزوجل. جی سلیکٹ ہو گئے اسلام بھائی, آپ نے کر لیے؟ جی اسلام بھائی موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب, دکھائیے اسکرین پر ان اسلامی بھائیوں کو بھی دکھائیے, وہ اسلام بھائی بھی تیار ہو جائیں جنہوں نے جواب دینا ہے. اور اسکرین آپ کو آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے نا, جو جواب دینا چاہیں وہ لبیک کہیں گے. ٹھیک ہے دکھائیے جناب اسکرین, دکھائیے اسکرین پر, دکھائیے کیا درست کرنا ہے انہوں نے. جی دیکھیں کون پہنچتا ہے. باپو آپ بھی غور کر سکتے ہیں ویسے. یہاں پر پہنچ چکے ہیں جی, چلیں دیکھیں پہنچے ہیں یا مدنی قافلے میں پہنچتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکمل اتاری مسافر 12 ماہ مدنی قافلے, پہلے مدنی قافلے میں پہنچے ہوئے ہیں. جی یہ اس کا درست جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ یہ عثمان غنی. واہ بھائی واہ, لگتا ہے صحیح جواب دے دیا انہوں نے. عثمان غنی جواب درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عزوجل, ابھی رکن شورا نے بھی بات کی بڑی پیاری کتاب کفریہ میں سوال جواب, جس میں اللہ عزوجل والا کہنا کیسا, فلا کو ٹھگتا ہے کہنا کیسا, یا تجدید ایمان کا کیا طریقہ ہے, یہ سب اس کتاب میں موجود ہے. وائس کا پھر کچھ ایشو ہے, آپ نیچے تحفہ دے دیجئے. اچھا یہاں اسلامی بھائی ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے, یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی میں نے درست کیجئے کر رہے ہیں. ٹوکن کے ذریعے آپ کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے. ایک مدنی منع کو بلائیں گے اور تین بڑے اسلامی بھائیوں کو بلائیں گے. ایک دو اور تین, تین ٹوکن آ گئے ہیں, اپنے اپنے ٹوکن نکال لیجئے ذرا. 3810 3810 موجود ہیں. 381 اور صفر کوئی نہیں ہے. دوسرا ہے 3934. اچھا ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں, اللہ اکبر, ان کو تو جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا. 3 اب تیسرا نمبر ہے 3801 3801 آ جائے بھائی, آ جائے ماشاء اللہ, ایک اور نکال لیتے ہیں. 3914 3914 اللہ اکبر, لگتا ہے کچھ ہیں یہاں پر موجود ہیں. آ جائیں آ جائیں, مدنی منوں کے لیے ابھی آپ بھی آ گئی بغیر ٹوکن کے. چلیں بھائی 3758 مدنی منا کوئی موجود ہے؟ آ جائیں بھائی 3758 آ جائیں. چلیں بھائی دکھائیے اسکرین پر کیا درست کرنا ہے, غور سے دیکھیں گے آپ. آ جائیں بھائی آپ بھی آ جائیں, بہت مشکل ہے بھائی یہ تو ان کے لیے, بچوں کے لیے. چلیں آپ بھی ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. جی پہنچ رہے ہیں بھائی, لفظ کیا ہے یہ؟ آ جائیں آ جائیں آ جائیں, سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیا ہے یہ؟ کان میں بتائیں میرے, اگر سمجھ آ گیا تو. یہ صرف ایسے ہی یاد اٹھا لیا تھا. یہ یہاں آنے والے تو نہیں بتا پا رہے. چلے باپو مائک لے کے جائیں ذرا. چلے جناب جن کو بلایا وہ نہیں بتا پا رہے, مائک لے کے عوام میں جائیں ذرا. دوبارہ دکھائیں اسکرین پر, دوبارہ دکھائیں. صرف ہاتھ اٹھانا ہے, جس کی آواز آئے گی اس کے پاس مائک نہیں آئے گا. چلے آواز آئے گی مائک نہیں آئے گا. دانش بھائی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکھر سے تشریف لایا ہوں میں. جی ہم حاضر ہوتے ہیں, آپ تشریف لائیں. جی مذاب رحمت, مذاب رحمت, مذاب رحمت, جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب باقی سلیب تشریف رکھیں گے اور سکھر والے جو تشریف لائے ہیں ان کو تحفہ دے دیں. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اللہ اکبر, مقابلہ برابر ہو گیا ہے, 38-38 دونوں طرف کے نمبر ہیں. دونوں ٹیمیں کھڑے ہو جائیں گے, اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے, کیونکہ ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. العلم نور, العلم نور. جی جناب سفر ہے مگر اکیلے میں 12 نمبر ہیں, ٹوٹل 12 نمبر ہیں. سب سے ایک ایک سوال ہوگا اور ہر اسلامی بھائی کو اکیلے جواب دینا ہے, کسی سے مشورہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی, نمبر ہیں برابر, مقابلہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. بدری چل کے ناظرین پہلا سوال باب المدینہ والوں سے, نمبر پسند کریں گے. جی چار نمبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے؟ پیر شریف. آپ نے کہا پیر شریف, جواب درست دے دیا ہے. بات میں نوٹ کر رہا ہوں, جیسے جوش میں آپ کہتے ہیں نا جواب درست ہو چکا ہے, ایسے جوش میں نا سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی. کیسے کہیں گے آپ سب مل کے؟ یہ ہوئی نا بات, ایک اکیلا بندہ آپ سے آگے, یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آ گیا, پیارے آقا پیر والے دن پیدا ہوئے نا. شعر بڑا مشکل ہے, اللہ کرے ہمارے آصف بھائی پڑھ دیں, اگر یہی پڑھ دیں تو کیا بات ہے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, مجرموں آؤ یہاں عید دو شمبا دیکھو. جمعہ مکہ تھا اہل عبادت کے لیے, مجرموں آؤ یہاں عید دو شمبا دیکھو. جناب اب باری ہے فاروق نگر والوں کی, نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعت کا شعر سنائیں جو واو سے شروع ہوتا ہے. سب خاموش رہیں گے. نعت کا شعر, واللہ وہ سن لیں گے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, کوئی اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. جواب ان کا درست ہے. اور ایک اور شعر بھی بڑا مشہور ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. باب المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. نمبر پانچ. وہ کون سی سبزی ہے جس کو گھر میں رکھنے سے جنات ڈرتے ہیں؟ لیمو. آپ نے کہا لیمو, لیمن, جواب درست دے دیا ہے. جنات سے بچنے کا شاندار اور آسان نسخہ ہے لیمو, گھر میں رکھا کریں. فاروق نگر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں. نو نمبر. حضرت بہاءالدین زکریا رحمت اللہ تعالی کا مزار کس شہر میں ہے؟ ملتان میں. ملتان میں, جواب درست دے دیا ہے. دیکھیں اگر آپ سب خاموش نہیں رہیں گے تو کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے. یہ شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی اچھی بات نہیں ہے کہ جب سوال ان سے کیا, جب آپ سے سوال کرتے ہیں جب آپ جواب بھی دیے. ٹھیک ہے, اب باری ہے باب المدینہ والوں کی, نمبر پسند کریں گے جناب. 11. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب کن کو دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب فاروق نگر والوں کی باری ہے, نمبر برابر برابر جا رہے ہیں. نمبر ایک. شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ فلسطین میں. مسجد کا نام؟ مسجد اقصی بیت المقدس. بیت المقدس فلسطین. جواب درست دے دیا ہے. پھر نمبر برابر ہو گئے. ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی باری ہے. جی دس نمبر. دس نمبر. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو خواب میں چاند اور سورج نے سجدہ کیا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. لارکانہ والوں کی باری ہے. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ بتائیے. آٹھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ پانچ. آپ نے کہا پانچ اور اس میں چار آیتیں ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. بعض اوقات سامنے کے جواب میں آسان جواب میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر دو. نمبر دو. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے تین فرائض ہیں. تیمم کے تین فرائض ہیں. جواب درست دے دیا ہے. فاروق نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب؟ سات. بہار شریعت کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر باری ہے جناب باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ آخری سوال ہے. سفر ہے مگر اکیلے کا. نمبر بارہ. نمبر بارہ. وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب عتیق ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. خلیفہ اول عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال لاڑکانہ والوں سے فاروق نگر والوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ ختم ہوا. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین اب ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھنا ہے اور اب مقابلے میں تھوڑا سا ٹوسٹ آیا ہے. کچھ نمبر سے باب المدینہ والے آگے ہیں اور آخری سیگمنٹ آخری راؤنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی. آئیے مل کر کچھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. ویسے بھی جمعرات کی رات خاص درود پاک پڑھنے کی رات ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ پچاس نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے. اڑتالیس نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. آئیے جناب اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درست کیجیے. العلم نور. العلم نور. جناب درست کیجیے سیگمنٹ شروع کریں گے. پہلے بیل بجائیں گے باب المدینہ والے. جی ایک لفظ دکھایا جائے گا. جو پہلے بیل بجائیں گے ان کو صحیح جواب دینا ہوگا. صحیح جواب دینے پر دو نمبر, غلط جواب دینے پر دو نمبر کاٹ لیے جائیں گے. آپ نے بیل بجائی وہ نمبر اسکرین سے لفظ غائب ہو جائے گا. تو غور کر کے بیل بجائیے گا کہیں غلطی نہ ہو جائے. ایک غلطی دو نمبر واپس لے لے گی. آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ وہ کیا ہے جو درست کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں, جلدی نہیں کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے. غلط جواب یاد رہے مقابلہ برابر کر دے گا اور صحیح جواب انہیں دو نمبر سے آگے لے جائے گا. چلیں. مؤمنون. ان کا کہنا ہے مؤمنون. کیا یہ لفظ مؤمنون ہے؟ دے دیا ہے. باب المدینہ والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. آپ جناب چلیں گے اگلے لفظ کی طرف. اور دیکھنا ہے وہ کیا لفظ ہے. پھر بیل بجائیے باب المدینہ والوں نے. عنکبوت, یہ عنکبوت بکری کو کہا جاتا ہے, کیا ان کی مراد یہی ہے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ عنکبوت جواب درست دے دیا. قرآن پاک کی دو بڑی پیاری سورتوں کے نام تھے جو باب المدینہ والوں نے بھوج لیے ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف, وہ سوال ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بتائیے جناب. اب بیل بجائی ہے لاڑکانہ والوں نے. زعفران, آپ نے کہا زعفران, کیا یہ زعفران ہے؟ یہ زعفرانی ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے جناب, کیونکہ ایک ایک لفظ کاؤنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے لاڑکانہ والوں کے. جی حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, اب ہونے جا رہی ہے مدنی کسوٹی. دو ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب سے. جی اجازت ہے, لبیک میں حاضر ہوں. اشاروں میں لبیک کیسے کہتے ہیں؟ جی ہاں بڑا آسان ہے یہ, لبیک یہ اشارہ. یہ نگرانی شورا کا سلسلہ بھی ہم نے لبیک اللہم لبیک, ہم نے الحمدللہ سلسلہ چونکہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے تو پوری لبیک بھی ہم نے جو اشاروں میں ریکارڈ کی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں جو مدنی کسوٹی ہوگی اس میں ہم تبدیلی بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر, اچھا جناب ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں بھی. لیکن آج ہم کیا دکھا رہے ہیں ذرا ملاحظہ کیجیے. آپ ایسا کریں نا, اگلی بار گود کی تصویر لے آئیے گا. گود نہیں, چینجنگ انشاءاللہ. جھولے کے اندر ہی لے آئیے گا. اس میں یہ تو خود بھی نہیں پہچانتے ہوں گے اپنے آپ کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں یہ پہچانتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسا نہ کریں نا آپ, مطلب کوئی ایسا تو لائیں کہ بچپن غور سے دیکھیں نا. دیکھیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں, بہت پیارے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ان شاء اللہ. جو بھی آپ کہیں گے میں کہہ دوں گا, لیکن پہنچنے کے لیے تو کچھ بندہ چہرہ تو ملے نا. چہرہ بھی لگا ہوا ہے اس میں, دو کان بھی لگے ہیں, آنکھیں بھی لگی ہیں. چہرہ ہے اس میں عبداللہ بھائی. چلے کیا یہ ہمارے آج کل رکن شورا ہیں؟ یہ آج کل رکن شورا, آج کل ہاں آج کل رکن شورا نہیں ہے. جی اچھا, دارالفتا سے ان کا تعلق ہے؟ دارالفتا کس کا تعلق ہے؟ جاتے ہیں دارالفتا بھی جاتے ہیں. دارالفتا کے کسی سلسلے سے تعلق؟ دارالفتا کے کسی سلسلے سے تعلق نہیں ہے. نہیں یہ بطور ناتخواہ مشہور ہے. یہ پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے. وجہ شہرت ناتخوا نہیں ہے. نہیں ہے, ذرا دکھائیں بھائی, بڑا کر کے دکھائیں بھائی. بڑا کر کے تو دکھا دیں گے نا آپ کو. تصویر بڑی ہو سکتی ہے, بڑی کر دیں. اچھا تین سوال ہو گئے. جی مدنی چینل کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں؟ جی جی مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں کوئی؟ جی ہاں یہ مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں. کرتے ہیں ہاں جی, لگ رہا ہے کچھ. یہ کیا مدنی بھی ہیں؟ مدنی قاعدہ پڑھا ہوا ہے اس لیے مدنی. وہ جو جامعۃ المدینہ والے مدنی ہیں وہ نہیں. اچھا کیا یہ سید صاحب ہیں؟ سید صاحب نعم, نعم. پھر یہ ہمارے عابد باپو ہیں. چلے دیکھتے نام یہ عابد باپو کون ہے. چلے بھائی دکھائیں دوسری تصویر, دکھائیں. عبد الرحمٰن کا جواب درست دے دیا ہے. جواب درست ہے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ کریم ہمارے عابد باپو کو برکت عطا فرمائے اور اسی طرح مسکراتا رکھے, یہ خود بھی مسکراتے رہیں اور ہمیں بھی مسکراتا رکھیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. آخری وہ لفظ جو درست کرنا ہے بتائیے. اللہ, بیل بجائی ہے پہلے فاروق نگر والوں نے. فیضان سنت, بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ فیضان سنت ہے یا نہیں؟ فیضان سنت جواب درست دے دیا ہے. بڑا زبردست مقابلہ جا رہا تھا مگر باب المدینہ والے آگے نکل گئے. لاڑکانہ والوں, فاروق نگر والوں نے شاندار مقابلہ کیا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کوئی ایک ٹیم آگے جا سکتی ہے. ضروری مجھ سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. مدنی چل کے ناظرین کی رائے دیکھتے ہیں. آج پولنگ کے اندر, رائے کے اندر کیا رائے تھی کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ جی 73%, یہ ووٹ تھے یہ رائے تھی کہ باب المدینہ والے آگے جائیں گے. 27% کہہ رہے تھے کہ لاڑکانہ والے اور جناب فاروق نگر والے پیچھے رہ گئے ہیں. اور آئیے ان کو مبارک تحفے دیتے ہیں. مدری سوٹ بھی ہے, تبرکات بھی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ ہمارے سلسلے میں تشریف لائے, رونق بخشی, اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ. فیضان ابو ہریرہ, یہ کس کو دیا جائے گا انعام؟ مجلس فیصلہ کرے. جی باب المدینہ کے بلال بھائی کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان ابو ہریرہ ماشاءاللہ. ویسے تو تینوں اسلام میں زبردست ہیں لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو دینا ہوتا ہے. اب جناب وقت ہوا ہے, آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئندہ منگل جب آپ تشریف لائیں گے سلسلے میں تو کس کا سلسلہ, کس کا مقابلہ, کس کے درمیان ہوگا؟ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک. انشاءاللہ عز و جل 27 فروری بروز منگل ملتان بمقابلہ بہاول پور براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جناب سرائیکی علاقوں کے دونوں ٹیمیں ایک ساتھ ٹکرا گئی ہیں اور قریب قریب کی دونوں ٹیمیں ہیں, مدینہ الاولیہ ملتان یا بہاول پور. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں. اچھا جناب کل جو آپ سے کچھ فرما رہے تھے, اب آئیے جو سوال ہوا تھا آپ سے شروع میں اس کا جواب. اس میں جو صحیح جواب آئے تھے, جب سوال یہ تھا جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کتنے فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جواب ہے 70,000 فرشتے. کچھ نام ہمارے عابد باپو انشاءاللہ پڑھیں گے. فیس بک کے ذریعے جو آئے تھے نام, ان میں سے چند نام ہیں یہ. ام اویس باب المدینہ کراچی, بنت مشتاق تاریہ, چکوال, عمار, زائد قادری راول پنڈی, ابو بکر ہند, ام حسان گجرات ہند, بنت مظفر واکینڈ, بنت محمد ہند, عثمان جنگ, بنت ذاکر واکینڈ, محمد معاز باب المدینہ کراچی, محمد افشاق اتاری جنگ سے, محمد طارق گجرات خان, گجر خان, عاطف اتاری اسپین سے. چلے جناب بنت مظفر واکینڈ آپ کا انعام نکل آیا ہے تو آپ انشاءاللہ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے. اب ایس ایم ایس کے ذریعے جو نام آئے تھے ان میں سے بھی کچھ نام ہوں گے اور اس میں شاید گجرات خان نہیں ہوگا. جی اسلم بھائی ہیں سلطان پور سے, نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت ریاض مرکز لاہور, بنت اختر اتاری, محمد اسلم دین گاہ پنجاب, محمد جہانگیر اتاری مدینہ تولولیہ ملتان شریف, بنت شبیر اتاریہ, احمد حسن اتاری لیا, انیس رضا اتاری باب المدینہ کراچی, محمد شاہ میر اتاری سکر, عبداللہ مدنی پاکپتن شریف, بلال قمر قادری, عرفان اوکاڑا. بلال قمر قادری قبولہ شریف سے, یہ پہلی بار میں نے بھی جگہ کا نام سنا ہے, یہ کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا. چلے جناب بلال قمر بھائی آپ کو تحفہ مل جائے گا لیکن ایڈریس آپ کو پورا دینا ہوگا, ہم تک یہ پہنچائیے گا. کل جو سوال آپ نے منگل سے پہلے سوال کا جواب دینا ہے اگلے سلسلے سے پہلے, یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے. اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے آپ نے یہ جواب ڈھونڈنا ہے اور ہمیں بھیجنا ہے. اب وقت ہوا ہے فائنل اسکور بورڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسے چلتے چلتے کیسے اختتام تک پہنچا. جی جناب 54 نمبر حاصل کر لیے کراچی مدنی والوں نے, 48 نمبر فاروق نگر لاکانہ والوں نے. اب باری ہے قرآن دازی کی, یہ مدنی منوں کی ہے جناب؟ مدنی منع موجود ہیں کہ نہیں؟ 3 7 3 5 3 موجود ہیں. آجے بھائی آجے, ماشاءاللہ مدنی منع پیچھے بیٹھے تھے اور ان کا تحفہ نکل آیا ہے. چلے جناب, ایک باپو کہہ رہے ہیں جمعرات کی رات ہے, دوسرا بھی نکال لیں بھائی. چلے جناب مبارک رات ہے. 3 5 6 9 موجود ہیں. آجا بھائی مدنی منع بھی آ جائیں. چلے جناب آپ وہ دے دیں بڑوں کے لیے, ٹوکن چیک کر لیں. چلے چلے باپو تحفہ دیجئے, ماشاءاللہ آ جائیں دوسرے مدنی منع بھی آگے آ جائیں. اب بڑے بڑے اسلامی بھائیوں کی باری ہے, ٹوکن چیک کر کے باپو سے تحفہ لے لیں, ماشاءاللہ آ جائیں. 3 9 1 9 ہیں یہاں پر کہ نہیں؟ 3 9 1 9 آ جائے آ جائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ان کو بھی تحفہ پیش کریں, اب مل کر ان شاء اللہ صلاۃ السلام پڑھیں گے ان شاء اللہ. مارے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں گلاب کے منتظر ہے لے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا العلم نور العلم نور العلم نور قلم دوات لو تھا چلو لکھو شروع ہوا قلم دوات لو تھا چلو لکھو